kompleksowy Neozine Forte. Tabletki Neozine Forte pomagają zwalczać wirusy i wspierają odporność. Neozine Forte. Przeciwko wirusom, przeciwko infekcji. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 1000 mg inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 18 września, godzina 12. Serwis Trójki przedstawi Karolina Kozińska. Polska stanowczo sprzeciwia się wpuszczaniu do Europy nielegalnych migrantów. Zabrnęliśmy w ślepą uliczkę, tak o zalewie migrantów mówią niemieccy chadecy. Polskiej szkole w Krasławiu na Łotwie grozi zamknięcie. Polska stanowczo sprzeciwia się wpuszczaniu do Europy nielegalnie przemycanych migrantów. Prawo i Sprawiedliwość opublikowało nowy spot wyborczy. Przypomina on, że politycy obecnej opozycji głosowali za przymusową relokacją migrantów do Polski. Przymusowa relokacja do Polski. To projekt, za którym głosowała polska opozycja. To rozwiązanie unijnej biurokracji sprawi, że kolejne tysiące będą przypływały do Europy. Premier Mateusz Morawiecki napisał w mediach społecznościowych, że relokacja nie rozwiązuje tej katastrofy, bo to jak gaszenie pożaru benzyną. Nie wpuścimy nikogo, polskie kobiety i dzieci będą bezpieczne. Taka jest stawka tych wyborów, napisał premier. Jednocześnie szef rządu wyraził rozczarowanie, że szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen uparcie nie dostrzega brutalnie prostej prawdy, że polityka otwartych drzwi to gigantyczny błąd Niemiec i Komisji Europejskiej. Tymczasem w samych Niemczech trwa dyskusja na temat ograniczenia nielegalnej migracji. Bawarscy chadecy ponownie zaproponowali ustanowienie górnej granicy liczby migrantów. Z Berlina Wojciech Osiński. Premier Bawarii Markus Söder przypomniał, że Niemcy niemal każdego dnia notują nowe rekordy nielegalnej imigracji, przy czym w porównaniu do zeszłego roku liczba wniosków o azyl wzrosła o prawie 80%. Wtóruje mu były prezydent Niemiec Joachim Gauck, wskazując na politykę rządu Austrii, gdzie po ustaleniu limitu liczba imigrantów zmniejszyła się o połowę. Zdaniem bawarskiego politologa Wernera Pacelta większość Niemców opowiada się za podobnym rozwiązaniem. Wielu z nas zrozumie miało już za rządów Merkel, że granica 200 tysięcy azylantów rocznie jest w porządku. Obecny rząd zabrnął w ślepą uliczkę. Werner Pacelt dodał, że kryzys migracyjny stał się polem rozgrywki między SPD i chadekami przed wyborami w Bawarii i Hesji. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Polska w minionym roku wydała 46 wiz pracowniczych, powiedział w Polskim Radiu wiceszef dyplomacji Paweł Jabłoński. Odpowiadając na pytanie o sprawę nieprawidłowości przy wydawaniu wiz, wiceminister dodał, że łączna liczba wydanych wiz była znacznie niższa niż twierdzi to opozycja. Wśród wiz wydawane są także wizy turystyczne, wizy studenckie, wizy czasowe, wiz pracowniczych. Jak mogliśmy słuchać te opowieści, że na przykład w Nigerii stoją jakieś potężne kolejki do polskiej ambasady. Polska wydała w poprzednim roku 46 wiz pracowniczych. Nie 46 tysięcy, tylko 46 sztuk. A łącznie tych wiz wydano niewiele ponad 1000, czyli średnio tam wychodzi po kilkanaście na tydzień. Prokuratura postawiła w tej sprawie zarzuty 7 osobom podejrzanym o nielegalne przyspieszanie postępowania wizowego. Żadna z tych osób nie jest urzędnikiem państwowym. Kilkanaście przypadków legionellozy w województwie śląskim ujawniono od początku roku. W całej Polsce zmarło 25 zakażonych osób. Za zakażenie bakterią odpowiada bakteria, która właśnie legionella, która znajduje się głównie w instalacjach wody ciepłej, mówi śląski inspektor sanitarny Grzegorz Chudzik. Zwłaszcza tych instalacjach, które są dosyć zaniedbane, stare, przestarzałe, zakamienione, mają odpowiedniki biofilm. Tam mają doskonałe warunki do rozwoju, o ile ta instalacja nie jest regularnie czyszczona, nie jest przegrzewana, nie stosuje się środków chemicznych czy fizycznych do uzdatniania. Dbamy my jako Państwowa Inspekcja Sanitarna o tych ludzi, którzy są szczególnie narażeni ze zmniejszoną odpornością, więc te, które przebywają w szpitalach, domach opieki, domach opiekuńczych, żłobkach. Wypicie wody wraz z bakterią legionella nie powoduje zakażenia. Dochodzi do niego wyłącznie wtedy, gdy bakteria dostanie się do układu oddechowego poprzez wdychanie pary wodnej. Rodzina z Kaszub, w której doszło do morderstwa trzech noworodków, jest znana miejscowej opiece społecznej i korzystała ze świadczeń socjalnych. Jednak dopiero 4 września pracownik opieki pojawił się z kontrolą po tym, jak otrzymano telefon, że 20-latka była w ciąży, ale nie ma dziecka. Mówi Marian Pik, wójt gminy Stara Kiszewa. pojechał pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej pod pretekstem rozmowy z bratem młodszym, niepełnosprawnym, który jest pod opieką środowiskowego domu Komarzyna i wykorzystała moment, kiedy poprosiła ojca, żeby wyszedł ona też z tą córką porozmawiać na ten temat. Widocznie on tracił swoją czujność. Nie przypuszczał pewnie, że tematem wizyty jest ona, a nie ten brat. Ta osoba młoda leżała na łóżku, co prawda w ubraniu, ale stwierdziła, że ją żółbot. Zdarzenia takie są, ale jeżeli się skojarzy ciąża i brak ciąży i ból brzucha, to znaczy, to się nie tak. Po tej wizycie pracownica opieki społecznej o sprawie powiadomiła policję. 54-letni mężczyzna i jego 20-letnia córka zostali aresztowani. W polskiej szkole w Krasławiu na Łotwie grozi zamknięcie. Dziś na miejsce udał się wiceminister edukacji Tomasz Rzymkowski. Jak powiedział Polskiemu Radiu, Polska ma propozycję, by placówka mogła dalej funkcjonować. Chcemy utrzymać w tej historycznej siedzibie rodu Platerów, tak bardzo zasłużonej dla państwa polskiego, tę szkołę. I chcemy od 1 stycznia, aby ta szkoła była częścią Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za granicą, popularnego ORPEG-u, który prowadzi już w tej chwili ponad 70 szkół za granicą. Krasław znajduje się na południowym wschodzie Łotwy. Region jest zamieszkiwany przez Polaków. Do placówki uczęszcza 45 uczniów. Miałaby ona funkcjonować w polskim systemie edukacyjnym, ale byłyby tam prowadzone też lekcje języka łotewskiego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie małe lub umiarkowane, miejscami na pograniczu wschodnim, wzrastające do dużego aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu. Pod koniec dnia na krańcach zachodnich wzrost zachmurzenia do dużego, a temperatura maksymalna od 25 stopni na wschodzie, lokalnie nad morzem 29 stopni na zachodzie, a w rejonach podgórskich około 24 stopni. Trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej. Dzień dobry, Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński i Katarzyna Filst-Wojtkowska. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To były czasy, lata 90. Pierwsze odtwarzacze wideo i te filmy akcji, między innymi o tych wspaniałych, o tych herosach tamtych czasów będziemy opowiadać w tej godzinie i nie tylko w tej.

także tak zwaną kontrkulturą, a więcej o tym wszystkim opowie Józef Niewiarowski. Kiedy nowojorski taksówkarz grany przez Roberta De Niro mija kolejno ciemne zakamarki swojego miasta, wzbiera w nim obrzydzenie. Wszystkie zwierzęta wychodzą w nocy, mówi do siebie. All the animals come out at night. Whores, skunk pussies, buggers, queens, fairies, dopers, junkies. Sick, venal. To obraz, jaki klarował nam się w tak zwanej amerykańskiej kontrkulturze i tkance społecznej. Przegrany bohater przegranego filmu, a także echo przegranej wojny w Wietnamie. Thank you all very much. Thank you. To miało się w końcu zmienić. W 1981 roku władzę w Stanach Zjednoczonych przejmuje republikanin, a w młodości także aktor Ronald Reagan. I think that's just been arranged. To konserwatywna rewolucja, która do kin wprowadza nowego bohatera. Silnego mężczyznę, który bez oporów walczy o swoje ideały. Bohaterem tak naprawdę tej ery jest między innymi no właśnie John Rambo. Doktor Ewa Drygalska, filmoznawczyni i amerykanistka. To jest weteran, który wraca do Wietnamu z misją ratowniczą i ten film, jak i wiele, wiele innych, on trochę też przepisuje historię wojny w Wietnamie, przecież przez Amerykę przegraną. Mówi się nawet o nowym militaryzmie, takiej męskiej kulturze wojska. Jako odpowiedź na porażkę w Wietnamie, ale też koniec powszechnego poboru. Odtąd armia musiała więc nakłaniać młodych ludzi do zaciągnięcia się w jej szeregi. Gdy USA walczyło z kryzysem ekonomicznym i marazmem społecznym, a w otrzęsieniu się z nich miał pomóc Sylvester Stallone i Arnold Schwarzenegger, za Pacyfikiem złote lata przeżywało kino kopniaków i otwartych pięści. Zwłaszcza 90. to jest też moment, kiedy hongkońskie kino staje się popularne, czyli kino kopane. Filmoznawca dr Miłosz Stelmach. Oczywiście już w latach 70. był Bruce Lee, ale później kolejne postaci, kolejne filmy stamtąd przychodzą, więc mamy też modę po prostu na sztuki walki. No i moda trwała. I trwała. I co się stało później? Na pewno dużo zmienił przełom, który wniosła technologia cyfrowa. To znaczy pojawia się kino oparte na efektach specjalnych, gdzie często ta sprawność pojedynczych wykonawców, performerów już nie jest tak ważna. Więc pod koniec lat 90. powstaje Matrix, w którym główną rolę gra Keanu Reeves. I znowuż, przy całej sympatii do Keanu Reevesa, on nie jest super atletą. No i przede wszystkim w amerykańskim kinie akcji zrobiło się troszkę mniej poważnie. Pojawił się Clinton, więc demokrata. Zmieniała się też no, kultura popularna. Dużo więcej do głosu dochodziły kobiety. Ale też już na początku lat 90. pojawiły się takie pastisze przecież kina akcji. I gdzieś tam to oko już było puszczone do widowni, że to nie do końca jest wszystko tak na serio. Poza tym czas. Każde pokolenie ma go ograniczoną ilość. I choć herosi lat 80. goszczą jeszcze czasem na wielkim ekranie, to raczej tylko po to, żeby o sobie przypomnieć i z nostalgią opowiedzieć nam znów tę samą, znaną nam dobrze historię. Ta prosta i waleczna konfrontacja dobra ze złem. Ach, jakie to czasami jest potrzebne i oczywiście, żeby to dobro wygrywało, to dobro, żeby zwyciężało i żeby to dobro było czasami takie jednoosobowe. I jak to było wspaniale, że nie tak wiele wiedzieliśmy w swoim czasie na temat prywatnego życia tych wszystkich dzielnych aktorów, którzy czasami później okazywali się tacy niedzielni. No różnie to bywa. Dobre czasy, dobrze jest czasami nie wiedzieć.

taking down the scaffolds very soon. I jak tu dbać o taką miłość? Miłość nigdy nie ustaje. To być może prawda, tylko że takiej miłości trzeba się nauczyć i wtedy taka miłość musi wszystko znosić, a żeby wszystko znosić, to człowiek musiałby być ekstremalnie mądry, a mądrości uczymy się całe życie. Mówiąc krótko, idąc ze słowami Piotra Fierana, cieszmy się z tego, co mamy. Yeah. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Gry wideo wykorzystuje się w edukacji od lat, a w Polsce są one nawet na liście lektur. W Samograju Radosław Nałęcz opowie o kolejnej grze, która trafia do polskich szkół. Samograj. Na początku września mówiłem już Państwu o tym, że Polska wyróżnia się na arenie międzynarodowej wykorzystaniem gier w edukacji. Niedawno pojawił się kolejny powód, dla którego warto odświeżyć sprawę. Radosław Nałęcz, zapraszam. Kilka tygodni temu w Samograju można było usłyszeć o tym, że gry This War of Mine oraz gra Szyfrów trafiły do podstawy programowej jako lektury uzupełniające. Uczniowie mogą pobrać te produkcje za darmo, a nauczyciele języka polskiego, etyki i wiedzy o społeczeństwie mogą wykorzystać przygotowane przez Ministerstwo Edukacji scenariusze i użyć gier w czasie lekcji. Ostatnio z okazji Dnia Kompetencji Cyfrowych wspomniana lista została uzupełniona o kolejną przebojową grę. Minecraft Education, bo o niej mowa, będzie do dyspozycji wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych do końca roku szkolnego 2023-2024. Co ważne, dostęp do gry będzie bezpłatny. Wystarczy zajrzeć na stronę zpe.gov.pl, wykorzystując dane logowania otrzymane ze szkoły. Zdaniem ekspertów, Minecraft Education to wirtualna platforma edukacyjna, która pozwoli rozwijać kompetencje przyszłości. Wspomniane umiejętności XXI wieku to m.in. kreatywność, krytyczne myślenie, komunikacja, współpraca, a także rozwiązywanie problemów. I właśnie tego wszystkiego można nauczyć się grając w gry wideo. A Minecraft Education to specjalna edycja popularnego sandboxa, która powstała z myślą o edukacji. Gra posiada tryb wieloosobowy, który pozwala uczniom realizować wspólnie różnorodne projekty. Oprogramowanie posiada bibliotekę gotowych lekcji z zakresu matematyki, informatyki, plastyki, a także języków obcych. Projekt zadebiutował w 2016 roku na PC-tach oraz urządzeniach mobilnych z systemami iOS oraz Android. Nowe technologie docierają do polskich szkół również za sprawą programu Laptop dla ucznia. Komputery będą sukcesywnie trafiać do placówek, a skorzystać na tym mają również nauczyciele, którzy otrzymają specjalne bony na zakup sprzętu. Co istotne, wspomniana inicjatywa dotyczy szkół publicznych, niepublicznych, a także szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne na poziomie klasy czwartej szkoły podstawowej. Pozostaje mieć nadzieję, że dzięki wsparciu technologicznemu oraz merytorycznemu uczniowie wyrosną na komputerowych speców, którzy swoimi pomysłami podbiją rynek pracy. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Samograja. Samograj. Dzieci wpadną w szał. Wchodzą. Gdyby tak w latach 90. do szkół trafiły gry, które byłyby częścią systemu edukacji, ha, kto by w ogóle chciał wracać do domu i kto by w ogóle kiedykolwiek spóźnił się na godzinę 8? Nikt. Radia. Nikt tu nikomu przecież nie przyrzekał nic.